شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أشهد أنه أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. All love, praise och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare, han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam är hans tjänare och hans sista sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda person som vilseleder från den är den person som Allah subhanahu wa ta'ala har lämnat åt sig själv och blir vilselett. Och den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala under den här underbara månaden Ramadan, under den tionde dagen av Ramadan och den elfte dagen av Ramadan som vi befinner oss i, att vägleda oss i det rätta. Hålla oss på den raka vägen. Vägleda var och en av våra ungar, var och en av våra systrar, var och en av våra bröder till rätt islam. Vägleda oss så att vi kan hålla oss på den raka vägen. Den vägen som Allah subhanahu wa ta'ala accepterar. Den vägen som Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska gå för att kunna lyckas i det nästkommande liv hos honom subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 11:e dagen av Ramadan är nu här och 10 dagar har vi redan fastat med Allahs vilja. Och frågan är, vad har vi lärt oss än så länge? Har vi lärt oss någonting av de här 10 dagarna? En tredjedel av månaden har gått. Och 2/3 kvar. 2/3 kvar. 66,66% av Ramadan är kvar. Vad har vi lärt oss? Det som vi har lärt oss, var det som vi hade förväntat oss? Det som vi har gjort, var det som vi hade planerat att göra? Den andelen av Koran som vi skulle ha läst, har vi läst? De goda handlingar som vi gör, är det som vi skulle ha gjort innan Ramadan? Mina syskon, tiden är knappt och den passerar förbi och den rinner iväg. Frågan är, har vi gjort vad vi skulle? Har vi tackat Allah subhanahu wa ta'ala för den tiden? Tänk att vi har fått uppleva en månad som är fylld av välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala. En tid som Allah subhanahu wa ta'ala accepterar vår dua dagligen. En tid som Allah subhanahu wa ta'ala tar emot vår ånger om vi ångrar oss på rätt sätt. Om vi vänder oss till honom på rätt sätt och rätt metod kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss förlåtelse. Men det gäller att visa det på rätt sätt. Det påminnelsen eller tipset som jag tänkte ta med mig idag handlar om Allahs gåvor. Allahs gåvor, Allah subhanahu wa ta'ala, gav oss saker och ting som vi aldrig kan räkna ihop. Och det var Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen egentligen. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Om ni skulle räkna upp Allahs gåvor över er så kommer ni aldrig att räkna ihop dem. Subhanallah. Subhanallah. Människan är en sån förnekare skapelse. En skapelse som förnekar och glömmer bort och försummar saker och ting som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Var en av oss har säkert hört, läst, hört talas om, hört någon annan prata om profeten Ayyub alayhi salam. Vad är det för status han hade? Vad är det position han hade? Vad är det han gjorde? Subhanallah. Hur Allah subhanahu wa ta'ala satte honom i prövningar. Och prövningar av mina syskon. När prövningar inträffar dig eller mig, så är det inte för att Allah vill att du ska begå någonting felaktigt. Det är inte så att Allah vill straffa dig. Det är inte så att Allah subhanahu wa ta'ala vill se om du kommer att förneka Allah subhanahu wa ta'ala efter första eller inte. Men däremot räknar det för den andra vinkel att Allah subhanahu wa ta'ala vill rena dig från dina synder. Allah subhanahu wa ta'ala vill rena oss från våra synder. Det är därför vi sätts i prövningar dag och natt. De som har fått pengar, pengar är prövning. De som har fått en jobbig fru. Men en fru som kan ställa till besvär för honom är prövning. Systern som har fått en man som ställer en besvär till henne, det är också en prövning. Grannar, det är prövning. Miljön, det är prövning. Omgivningen, det är prövning. Allting som vi lever i, det är prövning. För att vi ska se, för att vi ska visa Allah subhanahu wa ta'ala tacksamhet. Det är det Allah subhanahu wa ta'ala vill. Om vi räknar Allahs gåvor, subhanallah, det absolut bästa och högsta gåvan som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala är islam. Är monoteism. Vad finns det för bättre gåva att Allah subhanahu wa ta'ala lät mig och dig vara troende på honom? Subhanallah. Subhanallah. Just detta, vänd dig till en pappa eller en mamma som är praktiserande, som har en son eller en dotter som inte är praktiserande. Kommer du få ta reda på vad det betyder att man har fått vägledning från Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Det absolut dyraste gåvan från Allah subhanahu wa ta'ala, det är tawhid. Det är att vi erkänner att det inte finns någon annan värd dyrkan än honom. Subhanahu wa ta'ala. Att vi erkänner att han har skapat oss. Att vi får reda på att det är honom vi ska fråga. Att vi ska få reda på eller ha medvetenhet om att det är han som ger förlåtelse. Att vi har den kunskapen. Att Allah subhanahu wa ta'ala är den förlåtande. Att Allah subhanahu wa ta'ala är den som försörjer oss. Att Allah subhanahu wa ta'ala är den som kan ge oss vägledning. Att Allah subhanahu wa ta'ala gav oss livet. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ta livet från oss. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att väcka oss till liv igen. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att döma bland oss i domedagen. Eller under domedagen. Allt detta är gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala. Synen som vi har fått. Och de flesta av er har säkert hört det från mig. Eller från andra. Berättelsen där profeten Muhammad s.a.w. berättar om en man från Banu Israel. En från israeliterna. Som hade dyrkat Allah subhanahu wa ta'ala. Som hade dyrkat Allah subhanahu wa ta'ala. Under hela sitt liv. Och sen dog den här personen. Och Allah subhanahu wa ta'ala sa till änglarna: låt min tjänare tillträda paradiset med min barmhärtighet. Så säger tjänaren: med mina handlingar. Kolla vilken envis en. Med andra ord: o Allah, jag tillträder paradiset för det som jag har gjort. Jag har jobbat för att uppnå den här positionen hos dig. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala: med min barmhärtighet. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala: med, så säger tjänaren, Allah subhanahu wa ta'ala säger: med min barmhärtighet sen tjäna med mina handlingar. Allah subhanahu wa ta'ala säger med min barmhärtighet tjänaren säger med mina handlingar. Allah subhanahu wa ta'ala säger till änglarna fram med vågskalen. Och så satte de på ena sidan vågskalen eller balansvågen. Ni vet den här gamla balansvågen som man vägde sakerna med. Gammal, om man har varit jobbat på torget eller har sett några bilder där pappa eller farfar har jobbat i, om ni är tillräckligt unga, så ser ni en balansvåg. Man sätter någonting på ena sidan och så sätter man vikten på andra sidan. Allah subhanahu wa ta'ala säger fram med balansvågen. Och så mätte Allah subhanahu wa ta'ala handlingarna som han hade utfört under x antal år och gåvan som är synen. Vilket var tyngre? Synen och dess gåva var mycket tyngre hos Allah subhanahu wa ta'ala. Jag ska gå tillbaka till första punkten. Det är att den viktigaste och bästa gåvan som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala, vad är det? Det är tauhid. Det är la ilaha illallah. Det är la ilaha illallah. Tänk och föreställ dig min bror. Det här la ilaha illallah som vi har pratat om innan. Du som har hört talas om eller läst om den. Som jag kallar för passerkortet. Passerkortet. När Allah subhanahu wa ta'ala dömer bland sina tjänare och en av dem har så många dåliga handlingar. Han har aldrig gjort gott i hela sitt liv. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, titta, har inte min tjänare någonting? Så säger de, och tjänaren säger, han har ingenting. Han säger, jag har ingenting. Subhanallah. Utom att han har med sig la ilaha illallah. Det finns ingen värd dyrkan utom Allah. Han hade tro i hjärtat. Subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala sätter la ilaha illallah och vikten av la ilaha illallah. Det finns ingen värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala i ena balansvågen. Och allt som han hade gjort, 99 pärmar, det var en lång hadis som inte jag vill ta, 99 pärmar fyllda med dåliga handlingar. Och sattes vid sidan om la ilaha illallah, vilket var tyngre. La ilaha illallah. Det är på grund av la ilaha illallah vi finns. Det är på grund av la ilaha illallah vi existerar. Det är på grund av la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala skapade himlarna och jorden. För att vi ska dyrka honom. Och lära känna honom. Här har vi två gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala. En annan gåva är hörsel. En tredje gåva är tungan, smaken, näsan, öronen, kroppen, hjärtat som slår och fungerar utan någon som har programmerat den och förser den med information att den ska jobba och fortsätta jobba. Den vackra kroppen. Tiden, det är ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Och hälsan som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas. Två gåvor som är försummade av många människor. Vad är de? As-sihhatu wal farag. Den goda hälsan. Den goda hälsan och den fria tiden. Subhanallah al-ali al-azim. Vem är det som tar vara på de här gåvorna från Allah subhanahu wa ta'ala? Det är ingen. Det är ingen. Det är ingen som arbetar upp för de här gåvorna för att tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Mina bröder, vi befinner oss under Ramadan. Under Ramadan där djävulen är fastkedjad, portarna till paradiset är öppna, helvetets portar är stängda. Och vi är närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Kroppen är lätt, ingen mat som tynger den. Själen är starkare. Och då är det möjlighet att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala. Göra gott för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala om människan innal insana ladhalumun. Allah subhanahu wa ta'ala nämner människan och säger att den här människan, den är orättvis, eller den orättvis behandlar sig själv. Människan behandlar sig själv orättvist. Istället för att tacka Allah subhanahu wa ta'ala för det jag har fått, så klagar jag till mina syskon, klagar jag till min omgivning, klagar jag till mina arbetskamrater, klagar jag till min mor, klagar jag till min far, klagar jag till Allah subhanahu wa ta'ala, vet till vem man klagar och yttrar sig. Och det är de subhanallah som sitter och yttrar sig och ymrar sig och snackar negativt och klagar över Facebook eller över MSN. Eller skaffa sig en bloggsida där de bloggar hela tiden. Har ni sett detta har hänt mig? Har ni sett detta har skett? Och det har hänt si och det har hänt så. Subhanallah. Istället för att tacka Allah subhanahu wa ta'ala för det man har fått. Vem av oss tackar Allah subhanahu wa ta'ala? En av tabi'in, en av de generationer som har kommit efter följeslagarna. Han hade fått problem med benet. Och de skulle kapa av benet. De kunde inte bota som de kunde göra nu. Subhanallah. Lyssna nu. Lyssna nu, en tacksam tjänare. Vad är det han gjorde? Han sa till dem. De sa, vi måste bedöva dig. Och det var alkohol under den tiden som är enda medlet för att bedöva människor. Så sa han, aldrig i livet. Inte alkohol. Man väntar tills jag har börjat be. Och kommit in i bönen. Och börjat koncentrera mig i bönen. Så gör vad ni vill. De kapade av benet, subhanallah. Och han kände och svimmade av direkt efteråt när de dopade in den i kokande olja för att stoppa blodet. Subhanallah. När han vaknade så kommer människan till dem för att beklaga sorgen och säga till honom, vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala att du har klarat dig som en levande. Beklaga sorgen för en son utav hans barn. Han hade 7 barn. En av hans 7 barn blev sparkad av en häst. Så han dog ute på gården. Och så folk kommer till honom för att beklaga sorgen med hans barn som inte han visste någonting om. Och andra kom för att säga till honom, vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala att du har klarat operationen och du är helt frisk, alhamdulillah, efter detta. Vad är det han sa? Jag tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Han gav mig 7 barn, tog en och lämnade 6 stycken till mig. Han gav mig 2 ben, tog den ena och lämnade den andra till mig. Jag tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Det är just detta, mina syskon, som vi inte tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Jag menar inte att det ska hända dig detta för att du ska få uppleva och komma ihåg vad Bilal har sagt och du ska säga detta. Nej, du ska vara tacksam över gåvorna du har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Islam. Ni'matul islam, gåvan av islam. Vem är det du ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala? Genom vad? Genom att du berättar för människor vad islam gör och vad muslimer gör. På tal om detta, mina syskon. Inshallah, inom 2 dagar kommer jag lägga upp en ny föreläsning med Bror Saleh. Och den heter Sluta skrämma bort människor från islam. Den handlar om sånt här. Är du tacksam för att visa Allah subhanahu wa ta'ala den gavan han gav dig? Och det är islam, det är la ilaha illallah. Jobba upp för detta. Visa honom tacksamhet genom att du beter dig som en muslim. Du agerar som en muslim. Du utför saker och ting som en muslim. Subhanallah. Subhanallah. Profeten Muhammad s.a.w. säger att dinul mu'amala. Religionen, det är det sättet du behandlar människor med. Du kan inte säga till människor, eller ha långt skägg, eller ha tulban på huvudet, eller gå med en fru som har slöja på gården, eller på jobbet, eller hämta barnen från dagis. Och alla vet att du är muslim och du beter dig på ett dåligt sätt. Är du tacksam för den gåvan du har fått från Allah subhanahu wa ta'ala, min bror, så gäller det att visa god sida av islam. Är du tacksam för den gåvan som är synen du har fått från Allah, så gäller det att använda den för att läsa någonting gott. För det första så är det Koranen. För det andra någonting som är till nytta för dig. Eller för människor. Är du tacksam för hörsel, så är det att lyssna det som är gott, som gynnar Allah, som Koranen. Och inte som baktal, inte som namima. Är du tacksam för Allah subhanahu wa ta'ala för gåvan som du har fått som är dina barn, så gäller det att uppfostra dem enligt islam. Är du tacksam för dina grannar som du har fått som är kanske lugna och fina, så är det att tacka Allah subhanahu wa ta'ala och visa dem barmhärtighet. Är du tacksam över Allah subhanahu wa ta'ala att han gav dig en bil som en gåva? Allting som vi har är gåva från Allah. Så gäller det att använda den bilen för att köra till stället som är rätt. använder bilen för att köra för att hålla kontakt med familjebandet. Salat och rahim. Varenda gåva som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala, det gäller att använda på rätt sätt. Mina syskon, vi befinner oss under Ramadan. Och idag är den 11:e dagen av Ramadan. 11:e dagen av Ramadan fastar vi med Allahs vilja idag. Och djävulen är fastkedjad. Och du har möjlighet att bete dig som en god människa. Meningen med fastan var Guds fruktan. Vill du uppnå Guds fruktan, det gäller att gå tillbaka till din religion. Fundera på det. Vad har jag fått från Allah? Vad har jag lärt mig av Ramadan? Vad kan jag göra? Det som jag har missat av 10 dagar som har gått innan. Medan jag är 11:e dagen idag. 19 dagar kvar. Hur kan jag få nytta av de här 19 dagarna? Hur kan jag få nytta av de här 19 dagarna? För att visa tacksamhet för Allah subhanahu wa ta'ala. För hans gåvor. För det som han gav mig. För det som han kommer att fråga mig. Allah subhanahu wa ta'ala. Jag avslutar med den versen. Mina syskon. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, och lyssna nu när den här versen uppenbaras för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Sen kommer ni att bli tillfrågade denna dag, alltså på domedagen, om gavorna som ni har fått. Na'im, det här underlätta livet som ni har fått och all dess gavor. Följeslagarna, de är jagade av människorna i Mekka. De är jagade av människor som inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen vill hjälpa dem, ingen vill ge dem stöd, ingen vill ge dem mat, ingen vill ens sälja saker och ting till dem eller köpa ifrån dem. Och så uppenbarar Allah subhanahu wa ta'ala: Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Sen kommer ni att bli tillfrågade om gåvorna som ni har fått. Följeslagarna säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Vilka gåvor? Vi har inte ens mat för dagen. Vilka gåvor? Så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ara'aytum al-ma' al-barid alladhi tashrabun. Ni vet, i öknen så blir vattnet kallt om kvällarna på automatiken. Det är jättekallt på nätterna och det är jättevarmt på dagarna. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: Ara'aytum al-ma' al-barid alladhi tashrabun. Qala fadhalikum an-na'im, fadhalikum an-na'im, fadhalikum an-na'im. Har ni sett det kalla vattnet som ni dricker? Sannoliken är det gåvor, sannoliken är det gåvor, sannoliken är det gåvor. Subhanallah. Vad ska vi säga? 21 grader i lägenheten, den är alltid varm. Varmt vatten, kallt vatten. Med frukost på bordet när vi vaknar. Frukost i skolan. Mat på jobbet. Mat överallt. Förbindelsen, buss. Fungerar inte bussen, tar cykel. Är det ingen cykel, har jag pengar till taxi. Ingen taxi, kan min bror köra mig. Subhanallah. Kommer till skolan. Mycket bra där. Allt jag behöver finns där. Har jag ingen penna, får jag penna av läraren. Det finns ett bibliotek. Det finns massor med böcker. Massor med böcker, kolla vilka gåvor. Jag säger, allt vi har runt omkring oss är gåvor. Subhanallah, vid Allah. Det är folk i Afrika, i Zimbabwe bland annat, som lånar ut varandra en styck Koran. Den vandras i bin, att de ska läsa det. Här har vi massor med Koranen i bokhyllor, massor med böcker. För länge sedan så skrev författaren och människorna böckerna själva. Subhanallah. Nu har vi tillgång till allt. Om inte vi vill ha boken som en fysisk bok, så har vi den elektronisk. Är inte detta gåvor? Men vad är det vi kan? Subhanallah, ingenting. Mina syskon, jag vill inte hålla på alldeles för länge. Gåvorna som Allah subhanahu wa ta'ala gav oss är alldeles för mycket. Om Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha." Om ni räknar upp, eller om ni ska räkna upp Allahs gåvor över er, kommer ni aldrig att kunna göra det. Ni kommer aldrig att kunna göra det. För att allt vi har runt omkring oss, luften som vi andas in ut, det är gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala. Solen, månen. Kommer någon att säga: vadå Bilal, han är hungrig, han är törstig, han är fastande. Månen är en gåva. Månen är bland de vackraste gåvorna som Allah subhanahu wa ta'ala gav oss. Vadå? Det är den som styr hela kraften, subhanallah, och dragningskraft runt om mellan jorden och solen och månen. Allting hålls på plats i balans på grund av månen finns där. Och stjärnorna, subhanallah, så vackra som de är. inte detta gåvan när vi tittar mot himlen? Mina syskon, gåvan är alldeles för mycket. Se till att du tackar Allah subhanahu wa ta'ala för varenda gåva som du har fått. Dina barn är gåva, ta hand om dem. Din fru är gåva för dig. Ta väl hand om henne. Och din mans syster är gåva för dig. Ta väl hand om honom. Och vad gäller systrarna, änglarna, eller folket i paradiset som kommer ta hand om din man, om inte du tar hand om honom, säger och gör dua mot dig varenda dag du behandlar din man illa. De gör dua mot dig och säger, ta väl hand om honom. Sannoliken är han på besök och tillfälligt hos dig. Om din man är rättfärdig såklart. Subhanallah. Så systrarna, ta hand om det ni har fått. Wallahi, ber om era hem. Det är ett gåva. Och det är det viktigaste gåvan. Från det hemmet kommer komma ut muslimer, inshallah. Och dagens muslimer. Dagens muslimer. Dagens unga muslimer. Säger jag till dem. Det är inte ert fel. Tillståndet som vi har och som vi lever i just nu. Men det är ett ansvar som det kommer att vara om 20 år. Se till mina syskon att vara goda människor som följer Allah subhanahu wa ta'ala, som gör så som Allah subhanahu wa ta'ala vill och tackar hans gåvor och gör så som han vill. Kommer ni inshallah att lyckas både i detta liv och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Mina syskon, jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera vår fasta, acceptera vår dua, acceptera de goda sakerna som vi gör för honom subhanahu wa ta'ala. Med detta sätter vi punkt för dagens påminnelse. Vi syns snart igen imorgon på samma plats på bilal.se eller budskapet.tv. Du finner mig även på youtube.com/bilalsms. Se till att prenumerera så får du ta del av allt nytt som läggs upp inshallah med Allahs vilja. Bilal.se, budskapet.tv, youtube.com/bilalsms. Där finner du inshallah allt vi har gjort. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera från oss. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till detta och hålla oss på den raka vägen. Amin, amin, amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.